Kampania Ministerstwa Zdrowia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. To środa, 22 dzień listopada. Minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis. W ciągu najbliższej doby w Polsce nastąpi gwałtowna zmiana pogody, ostrzega IMGW. Rynek pracy jest w dobrej kondycji, ocenia minister rodziny Marlena Maląg. Szefowa resortu tłumaczy, że potwierdzają to najnowsze dane GUS-u. By przeciwdziałać oszustom, uruchomiono specjalny numer służący do zgłaszania podejrzanych SMS-ów. W ciągu najbliższej doby w Polsce nastąpi gwałtowna zmiana pogody, ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Z północy na południe kraju będzie się przemieszczał układ frontów atmosferycznych. Nastąpi przez to duży i szybki spadek ciśnienia atmosferycznego, a także wyraźnie zwiększy się prędkość wiatru. Na wybrzeżu w porywach osiągać on będzie 95 km na godzinę. Jak podkreśla w komunikacie IMGW, prognozowane zmiany będą silnie obciążać organizm człowieka. Dynamiczna pogoda z porywistym wiatrem w nocy w Polsce północnej utrudniać będzie zasypianie i zakłócać sen. W dzień już w całym kraju osoby wrażliwe mogą odczuwać niepokój i rozdrażnienie. Rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski dodaje, że oprócz tego będzie także ślisko na drogach i chodnikach w całym kraju z powodu opadów. I te opady będą miały naprawdę różną formę. Od deszczu przez mrzawkę, krupę śnieżną, marznący deszcz, deszcz ze śniegiem, ale również śniegu i tego śniegu takiego mokrego, ale też będzie pojawiał się ten nieco bardziej sypki śnieg, powodujący miejscami ograniczenie widzialności do około 200-300 metrów, czyli takie lokalne zawieje śnieżne mogą się pojawiać nie tylko w górach. Synoptycy zalecają jutro śledzenie komunikatów pogodowych na stronie IMGW. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg mówiła w TVP Info, że polski rynek pracy jest w dobrej kondycji, a rosnące wynagrodzenia i spadające bezrobocie są efektem zrównoważonego wsparcia pracowników i pracodawców. Dzisiaj Główny Urząd Statystyczny podał dane dotyczące tych parametrów. Minister Marlena Maląg podkreślała, że wzrosty są notowane pomimo niesprzyjających okoliczności, m.in. wojny na Ukrainie. Historycznie najniższe bezrobocie, pomimo pandemii, toczącej się wojny za wschodnią granicą i te parametry związane z przeciętnym wynagrodzeniem, które wzrasta z liczbą osób, które są zatrudnione. Jeżeli byśmy spojrzeli, to blisko 17 milionów Polaków pracuje, a jeżeli spojrzymy na pełne etaty, tam są te zmiany, są korzystne. Mimo jesiennych miesięcy, gdzie zawsze bezrobocie zmienia się na niekorzyść, ponieważ prace sezonowe kończą się. Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku wyniosło nieco ponad 7,5 tysiąca złotych, czyli było wyższe o prawie 13% niż w tym samym czasie roku poprzedniego. Wynika z danych GUS-u. Zostajemy jeszcze w tematach gospodarczych. Płaca minimalna w górę, składka ubezpieczeniowa w dół. Brytyjski minister finansów zaktualizował założenia budżetowe podczas tak zwanego jesiennego oświadczenia w Izbie Gmin. Eksperci są zgodni. Dla rządu to jedna z ostatnich szans na nowe otwarcie przed przyszłorocznymi wyborami. Więcej o tym w korespondencji Adama Dąbrowskiego. Trochę optymizmu na listopad. Zamiast recesji mamy wzrost, zamiast spadać realne dochody ludzi rosną. Nasz plan działa, choć robotę trzeba dokończyć. Partyjni koledzy ministra Jeremy'ego Hunta od dawna naciskali, by zapowiedział coś, co spodoba się wyborcom. W końcu w sondażach Torysi są daleko w tyle, a niedawna flagowa polityka w sprawie migracji legła w gruzach po wyroku Sądu Najwyższego. Stąd zapowiedź obniżenia części podatków, składki ubezpieczeniowej także dla samozatrudnionych, ale nie da się ukryć, wcześniej Brytyjczycy musieli się liczyć z wieloma podwyżkami podatków. W sumie obciążenie jest bliskie rekordowemu i stąd takie słowa z ław opozycji. Kanclerz twierdzi, że gospodarka wyszła na prostą, ale prawda jest taka, że za konserwatystów skończyła w ślepej uliczce. To minister finansów w lewicowym gabinecie cieni. Rachel Reeves. Wybory odbędą się w przyszłym roku. Wiosną lub jesienią. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Ministerstwo Cyfryzacji i CERT Polska uruchamiają bezpłatny numer 8080, służący do zgłaszania podejrzanych SMS-ów. To efekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej uchwalonej we wrześniu. Zdaniem ekspertów naukowej i akademickiej sieci komputerowej, oszustwa to najczęściej występująca forma cyberprzestępczości. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński zaapelował o zachowanie szczególnej ostrożności w związku z nadużyciami w komunikacji elektronicznej, zwłaszcza w okresie przedświątecznym.

z zielonych lat chcę znów pić. Wracamy do historii komiksów w Polsce. Po II wojnie światowej komiks skierowany był głównie do dzieci. Prekursorami gatunku byli Janusz Christa i jego Kajtek i Koko, a później legendarni Kajko i Kokosz. Zebrane przygody Kajtka i Koko w kosmosie miały niemal 700 stron, a trzeba dodać, że były to lata 60. Kolejnym wielkim był Henryk Jerzy Chmielewski, czyli Papcio Chmiel, twórca Tytusa, Romka i Atomka. Według mnie Chmielewski miał ogromny wpływ na kształtowanie się gustów intelektualnych kilku pokoleń Polaków. Pierwsze wydania Tytusa osiągały nawet 300 tysięcy egzemplarzy, a w samą fabułę często ingerowała cenzura. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. Let me go. Never let you go. Never let me go. No, no. mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. Exitus Letalis, Artificial People i Pentagram Alchemist. To wbrew pozorom nie są tytuły nowych piosenek Nergala, tylko komiksy autorstwa Michaliny Daszuty, znanej jako Katlet, młodej artystki pochodzącej z Sokółki. Jak wspomina, będąc w szkole rysowała na okładkach zeszytów, z czasem pasja przerodziła się w pracę zawodową. Swój pierwszy komiks, wzorowany na japońskich mangach, wydała w wieku 21 lat. W reportażu opowie o tym, dlaczego postanowiła rysować w stylu wywodzącym się z kraju kwitnącej wiśni oraz na czym polega tworzenie tego typu opowieści graficznej. O zjawisku mangi w Polsce opowiedzą również uczestnicy Podlaskiego Festiwalu Anime. Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Marcina Glińskiego pod tytułem Manga znaczy komiks. Reportaż w Trójce. Manga jest to komiks japoński. Manga się wydaje tylko i wyłącznie w Japonii. Różni się od Disneya tymi charakterystycznymi dużymi oczami. Rysunki mangowe są takie bardzo uproszczone. Czasami nawet postaci nie mają nosa, tak? A buźki są malutkie, więc chodzi o to takie przerysowanie totalne danych części ciała. Ale potrafimy znaleźć takie historie, które są tak pięknie dopracowane, że i amerykańskie jakieś Marvele mogą się kłaniać przed rysunkiem. Manga znaczy komiks. Reportaż Marcina Glińskiego. To jest mój pokój, w którym pracuję. Pracuję w domu jako rysownik. Tu jest mój sprzęt, czyli laptop i tablet. Właśnie skończyłam swoją kolejną serię. Tom poszedł do druku, ale trzeba przygotować nowe plakaty rysunkowe i już odpalam. Tutaj właśnie się robi nowy projekt. Będzie główna bohaterka, więc od początku szkice, trzeba wszystko pomalować, praca na warstwach, na kolorach. Kiedy rysunek będzie skończony, to oczywiście wysyłam wszystkie pliki do drukarni i oni tą samą ilustrację przykują i na plakaty, i na poduszki, na koszulki. Mój pseudonim artystyczny Katlet tak naprawdę nie oznacza nic. Na samym początku to Katlet powstało tylko jako nick do mojego profilu na pewnym portalu, gdzie było można umieszczać swoje prace rysunkowe. I wtedy jeszcze troszeczkę uczyłam się norweskiego. Norwegia mnie interesowała i zapamiętałam, że Katlet to jest leniwy kot. Tylko że zakładając swój nick, zrobiłam tą literówkę LED I wyznam, że to tyle jest tylko jeden profil, do niczego mi niepotrzebny, nie poprawię tego. No ale z czasem okazało się, że zaczęłam wydawać komiksy, mieć swoich czytelników, swoich fanów, ale głupio już było zmieniać nazwę. No i zostało Katlet. O, i jeszcze tylko tutaj kropkę. Dziewczyna ma pieprzyk i obrazek jest skończony. Pochodzę z Sokółki i właśnie tam rozpoczęła się moja przygoda z komiksem, ponieważ byłam jeszcze w liceum, kiedy dostałam ofertę wydania mojej serii przez wydawnictwo Kotori. Kiedy współpraca się rozpoczęła, przeprowadziłam się do Wrocławia, mieszkałam we Wrocławiu. Teraz sama tworzę swoje komiksy, sama je wydaję, mam własne podpisane kontrakty z różnymi drukarniami, innymi firmami i mieszkam w Białymstoku. Manga się wzięło do drzeworytów w Tokio. Te rysunki stare z okresu Edo. Coś, co na pewno jest nietypowe, to jaskrawe kolory. Postacie potrafią mieć zielone, różowe włosy, kolorowe oczy. Setka postaci może mieć taką samą twarz, tylko właśnie zmieni się kolor tam ubrań czy czegoś. Manga i anime są bardzo uproszczone. Te duże oczy wzięły się stąd, że kiedyś Disney rysował w Myszce Miki Kaczorze Donaldzie duże oczy i stamtąd się tak naprawdę to wzięło. One nie są takie, jak przedstawiane są chociażby bajki Disneya, nie są baśniowe. W mandze japońskiej dzieciaki są prześladowane. Jest to tam w Japonii bardzo temat katowany, że nie można tego robić. Tematy samobójstwa czy problemów w rodzinie. To dla mnie jako takiej 14-latki było czymś szokującym, ponieważ bajki amerykańskie, kreskówki tego nie przedstawiały. Od dziecka lubiłam rysować, miałam też wybujałą wyobraźnię i nudząc się na zajęciach w szkole, po prostu z tyłu zeszytu rysowałam króciutkie historyjki komiksowe. Koleżanki uznały, że to jest bardzo zabawne, fajne i zaczęłam to po prostu rozkręcać coraz bardziej, aż przerodziło się właśnie w całe historie, całe fabuły. Na pewno zaczęłam rysować coraz bardziej w stylu mangowym, ponieważ zaczęłam interesować się tymi historiami, seriami anime, mangami. Na pewno jeśli chodzi o mangi, to mniej ich czytałam, bardziej wolałam oglądać seriusz animowane, czyli tak zwane anime, ale też bardziej mi się podobały później serie manch, czyli koreańskich komiksów. Z długopisu i zeszytu przeniosłam się szybko na tablet graficzny, który dostałam po prostu w prezencie pod choinkę i dopiero wtedy zaczęłam odkrywać ten cyfrowy digital art, czyli rysowanie na komputerze. Wtedy dowiedziałam się, co to są te programy graficzne typu Photoshop. Zaczęłam coraz głębiej wchodzić jakieś nawet zagraniczne programy, które są tylko dostępne chociażby w Japonii albo jakieś amerykańskie. I dzisiaj na pewno wiem, że komiks robię nie na jednym programie rysunkowym, tylko skorzystam z chociażby 10 programów, w którym na każdym robię coś innego. Oddzielnie robię gdzieś kadrowanie, na innym programie muszę sklecić jakiś tekst, na jeszcze innym robię dymki, na innym same tylko szkice, gdzieś indziej tylko konturowanie. Także też jest troszeczkę zachodu z tymi programami. Kiedyś to się tylko brało ołówek, zeszyt, kartkę i jakoś to szło. No ale niestety przy wydawaniu komiksu to musi wszystko wyglądać naprawdę pięknie. No cześć Beata. Nie, jeszcze nie poprawiłam ci tej ostatniej wersji, ale zaraz to zrobię i ci podeślę tam na dysk. No, a co do okładki, to jednak mam poprawić tak, żeby obwoluta była w jedną całość, tak? No, żeby tył był. No dobra, to zaraz ci to zrobię. I jeszcze mam takie pytanie, czy wy się wybieracie teraz na ten konwent, który będzie na Podlasiu? No, bo będę tam na pewno się wybierała. To tak chciałam zapytać, czy też z wydawnictwem przyjedziecie. To jak coś, to też mi znać, tak? Dobra, to buziaczek, cześć, pa. Wydałam komiks w roku 2014. Exitus Letalis, czyli mój pierwszy wydany komiks, opowiada o historii Ewy Monroe, która cierpi na narkolepsję. Narkolepsja jest to choroba, której się po prostu w ciągu dnia bezwładnie zasypia. Dziewczyna jest psychologiem i ma za zadanie zaopiekować się szóstką starszych panów w Norwegii. Jednak kiedy dociera na miejsce, okazuje się, że ci panowie mają nie więcej niż 20 lat. Okazuje się, że są nieśmiertelni, a jej głównym zadaniem, które zostało powierzone przez tajemniczą organizację, w której pracuje, ma odkryć tajemnicę ich nieśmiertelności. Problemem jest tylko to, że każdy z nich również nie jest do końca normalny. Otóż jedna z postaci ma rozdwojenie jaźni, w związku z tym dziewczyna ma bardzo trudne zadanie, bo panowie są bardzo przystojni i ciężko się powstrzymać przed jakimś romansem. Seria zawiera 5 tomów i przez te 5 tomów poznajemy coraz to mroczniejsze sekrety tej szóstki. No i samej Ewy. NewCon w 2014 roku był moim pierwszym konwentem i naprawdę byłam zszokowana, że tyle ludzi się wybiera na tego typu imprezy. Pierwszy raz też spotkałam swoich fanów, czyli ludzi, którzy od początku byli ze mną i czytali komiksy. Byłam tak po prostu nimi otoczona, że nie wiem, kiedy ta impreza 3-dniowa się skończyła. Praktycznie od rana do nocy przebywałam z ludźmi, którzy pytali mnie o historię, pytali, kiedy kolejne części. Po prostu jak rysuję, o wszystko, co robię. To było coś niesamowitego. Praktycznie co miesiąc jest jakiś festiwal. Oczywiście bardzo lubię na nie jeździć i spotykać właśnie swoich czytelników. To jest po prostu dla mnie też forma rozrywki. Nie czuję się wcale tym przemęczona. Na Podlaskim Festiwalu Anime zamierzam wybrać się na fizykę w anime, bo to może być bardzo ciekawe. Wieczorem na One Piece'a, panel o One Piece'ie, bo mój chłopak jest wielkim fanem tej serii. Rozejrzymy się teraz na imprezie, co ciekawego prowadzą. W życiu Gatosze możemy poznawać nowych ludzi, możemy mówić, co nas interesuje. Inaczej wymieniać się informacjami. Jest bardzo dużo paneli do wyboru, do koloru, czy ktoś lubi historię, czy ktoś lubi inne rzeczy a propos kreskówek i anime. Jeszcze jest sala konsolowa, gdzie można sobie pograć różne gry. Można też zobaczyć różne nowe rzeczy do kupienia. Dziewczyny, za kogo się przybraliście? Kamui z Kobayashi-san Chino Maid Dragon. A ja po prostu za japońską uczennicę. A właśnie już idzie dziewczyna ubrana w koszulkę Ewy Monroe, bohaterki mojego komiksu, ale minęła mnie, chyba nie rozpoznała we mnie autorki. No nie dziwię się, bo w końcu nie wstawiam swoich zdjęć na kanały i tak dalej, ale złapię ją potem, może sobie porozmawiamy. Norma jest, że jak przychodzą do mnie dziewczynki po podpis, to gdy pytam, dla kogo mam je podpisać, to zawsze mówią dla mnie. I to jest norma, na każdej imprezie zawsze się zdarza. Jeśli chodzi o dojazd, to zdarzało się tak, że na jedną imprezę musiałam 8 godzin jechać pociągiem. To wiadomo, że trzeba też sobie nocleg zorganizować, a to nie jest zawsze tak łatwo. Ale starałam się wszędzie być, dotrzeć do swoich fanów oczywiście, nawet jeśli to drugi koniec Polski. Na pewno na konwentach byłam zszokowana, że ludzie potrafili stać przy mnie 5 godzin, aż po prostu musiałam pobiec do toalety, przeprosić, to nawet sami biegli do tej toalety i dalej pytali, kiedy siedziałam w kabinie. To było po prostu takie naprawdę, że ludzie aż tak bardzo byli wkręceni w dany temat, rozmowy ze mną. Nie miałam swoich 5 minut przerwy. Czym dla was jest anime? Odskocznią, zajęciem, oglądaniu czegoś, zajęciu czasu, żeby sobie poznać ludzi, poznać ten klimat i tak dalej. Przebrać, poudawać kogoś. Właśnie, cosplaye? Tak, cosplayujemy. To nie są moje prawdziwe włosy. Osoby z Hetali. Mnie fascynuje najczęściej, jak to jest wszystko zrobione, sama fabuła i bohaterowie. Ciekawe jest ogólnie, jak oni rysują, bo kreska jest świetna. Tak samo jak też te pomysły na akcje. No i oczywiście też można znaleźć swoją ulubioną postać. Moja ulubiona postać to Dante z Devil May Cry. Na pewno inne przedstawienie niż w kulturze europejskiej postaci i trochę inne przedstawienie fabuły, bardziej skupienie się nie na tym, co jest dobre, a co złe, na różnych odcieniach też. Każdy może sobie znaleźć coś dla siebie. Są historie i dla dzieci, i dla starszych kobiet, i dla panów pracujących w garniturach, białe kołnierzyki i tak dalej. Mangi, anime, takie podczasowe wartości są tam przekazywane. Takie, co każdy odbiorca może sobie ogarnąć, zrozumieć i to po prostu jakoś do ludzi trafia. W Japonii to jest standard, że ludzie w każdym wieku czytają mangi, oglądają anime, to jest u nich kulturowo już jakby zaznaczone. Natomiast u nas to jest taka jakby ciekawostka popkulturowa, na równi z amerykańską. Daleki Wschód do nas doszedł dopiero tak właśnie w latach 80-90 i dopiero ludzie się oswajają z tym wszystkim. Ale to widzę, że z biegiem lat już coraz większe jest zainteresowanie i to się teraz rozwija ku lepszemu. Bardzo dużo do Polski trafia filmów anime i manga, które są przeznaczone dla dorosłych. No i nie można ukrywać, że jest tam wiele kontrowersyjnych tematów poruszonych, takich jak płeć, czy problemy młodych ludzi, czy problemy starszych, więc jeśli człowiek nie wie, co to jest manga i anime, anime trafi na taką mangę. Może rzeczywiście odnieść wrażenie, że to jest coś złego, nieprzeznaczonego dla młodych ludzi. No i rzeczywiście, taka manga ma przeważnie oznaczenie 18 lat. Też na pewno charakterystyczny jest temat hentai w Japonii, czyli po prostu kreskówkowe porno, do których no też dzieciaki mogą mieć dostęp, bo w internecie wszystko potrafią znaleźć, a jest to po prostu na skalę masową u nich. Jest to tak popularne, jakieś doujinshiny, czyli załóżmy do jakiejś znanej serii, po prostu wymyślone historie erotyczne. Wszystko jest w internecie, każdy dzieciak może to obejrzeć, no i no to nie jest koniecznie dobre. Fani jak hentai to są właśnie zboczeńcy po prostu. Podczas wielu konwentów anime, kiedy mnóstwo młodych osób robi cosplaye, to tacy ludzie właśnie podchodzą pod pretekstem zrobienia zdjęcia, a tak naprawdę cosplayerów dotykają w przeróżne miejsca. Wiele mangi jest przeznaczonych od lat 18. One mimo wszystko trafiają w jakiś sposób do młodszych czytelników. Przemoc niestety jest rozpowszechniana, jak na przykład w mandze Berserk, gdzie tej przemocy oraz wielu innych brutalnych aktów jest pokazywanych. Temat samobójstwa w mnóstwo anime i mangach jest podejmowany humorystycznie, a czasami właśnie w poważniejszym tonie, jednak najczęściej to mówią, że po samobójstwie jest o wiele lepiej, jest śmieszniej i to nie powinno być tak przedstawiane, ponieważ wtedy młodzi ludzie to sobie łatwo mogą z tego żartować i to robią na wielu grupach dyskusyjnych. No, mangi, anime ogólnie bardzo lubią poruszać takie tematy poważne, właśnie jak samobójstwo, jakieś okaleczenie. W Japonii też bardzo często się Japończycy wypowiadają o tym, jak w szkołach potrafią być dzieci maltretowane przez innych rówieśników. Trzeba pilnować dzieci, co tworzą, z czym się interesują. Rodzic takiego dziecka nie pilnuje i mu tego potem nie wyjaśni albo nie dopilnuje, że coś takiego ogląda, no to myślę, że owszem, że no, dziecko wychowując się i będzie oglądać tylko takie rzeczy, no to będzie też miało potem spaczone spostrzeganie tego tematu i życia. Głównie właśnie moim targetem jest młodzież, ale miałam sytuację, że kilka osób starszych, około 40 lat, przychodziło, kupywało, przychodzą ojcowie z córkami i też mówią, że biorą, bo nie mogą się doczekać, co będzie dalej. Ale przyznam się, że nigdy nie miałam okazji porozmawiać z taką osobą starszą, jak bardzo jest w to, tak powiem, wkręcona w cały ten świat mangi i anime. Natomiast na festiwalach komiksów to przede wszystkim to są ludzie starsi. Jak się widzi dzieciaczki, no to zazwyczaj właśnie przy takich stoiskach z jakimiś gadżetami, zabawkami i tak dalej, a starsi właśnie czytają poważniejsze historie, jakieś może mroczniejsze, krwawsze, nie wiem. Ja na pewno, może nie jestem jakoś jeszcze stara, ale już powoli staram się takie jakby dla dojrzalszych osób wybierać. Bo przecież manga się dzieli na różnego rodzaju podgatunki, tak zwane choseje. Dla chłopców jest tak zwana seria shonen, dla dziewczyn jest shoujo, czyli takie typowo romantyczne jakieś historie. Mangę czytam, ponieważ to jest zupełnie coś innego od amerykańskich komiksów. Jest dużo nawiązań do popkultury japońskiej, nie tylko. Poza tym każda manga ma swój specyficzny styl, ma innych bohaterów niż mamy w Marvelu lub w DC, w amerykańskich komiksach. Jest więcej wyboru jakby w mangach, ponieważ nie tylko jest shonen, czyli dla chłopaków, albo jakaś akcja, bo jest też shoujo, akcja dla dziewcząt, albo związane ze szkolnym życiem Japończyków. Uwielbiam styl Katlit, lubię też jej mangi. Exitus Letalis, Magenta, Artificial People. Wydaje mi się, że dzisiejsza młodzież, która jest wychowana w świecie komputerów i tej anonimowości, tak naprawdę jest zamknięta w sobie. I tego typu historie, które właśnie opowiadają o jakichś problemach z prześladowaniem, jeszcze bardziej trafiają do dzisiejszej młodzieży, bo tak jak wspomniałam, internet je strasznie zamyka. Dzieciaki już nie potrafią tak wyjść na podwórek, pobawić się w piaskownicy, tylko siedzą w tym internecie, który jest przepełniony nienawiścią, niestety, trzeba to przyznać. I one dużo z tego wyłapują. I mi się wydaje, że one właśnie szukają w tych komiksach czegoś, czym mogą się utożsamić. Z bohaterką, która też jest nielubiana w szkole, bo też ma jakieś problemy. I czytają te rzeczy, więc mi się wydaje, że to jest jeszcze bardziej teraz nasilone niż kiedyś. bo kiedy zaczynałam, to na pewno inne komiksy bardziej były popularne niż te, co dzisiaj wychodzą. Teraz jest bardzo dużo komiksów mrocznych, jakieś są na tak zwanej top liście. Rynek mangi w Polsce jest jeszcze rynkiem niszowym i dopiero się tak naprawdę rozrasta. Wydawnictwa, które tłumaczą mangi na język polski, coraz ich po prostu jest więcej. Coraz więcej sklepów, które sprzedają jakieś gadżety związane chociażby z zespołami z Japonii albo koreańskimi jakimiś muzycznymi po prostu klimatami. Więc tak, widzę, że jest nadzieja na to, że to będzie coraz większe i coraz więcej też polskich artystów idzie w tym kierunku. Chociażby teraz w internecie powstaje masa nowych kanałów, profilów dzieciaków, które tworzą własne historie, komiksy i myślę, że w końcu nie będę taka jedyna na tym rynku. Skończyłam 5-tomową serię Exitus Letalis, która mi naprawdę dała właśnie tą popularność i uznałam, że to jest dobry start. To jest dobra lekcja, że powinnam w to iść i się rozwijać. Uczyłam się na błędach. Dowiedziałam się w ogóle, jak wygląda taka praca z wydawcą, jak się naprawdę powinno wydawać komiks i mam nadzieję, że teraz przyszłe historie będą coraz lepsze, rysunki coraz będą lepsze i po prostu będę cały czas iść do przodu. Ja sama się nie spodziewałam, że będę w przyszłości rysować komiksy i będę na tym zarabiać, będzie to moją pracą. Jak wydałam już własny komiks, to dopiero wtedy poznałam też różnego rodzaju artystów, poznałam wydawnictwa, poznałam ludzi, którzy pracują w tej branży i dopiero tak naprawdę wtedy znalazłam najlepsze przyjaźnie i ludzi, którzy są wartościowi, że tak powiem. Był to reportaż Marcina Glińskiego pod tytułem Manga znaczy komiks. Nobody feels any pain. Tonight is lasting inside the rain. Everybody knows that baby's got new clothes, but lately I see her ribbons and her bows have fallen from her curls. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Queen Mary, she's my friend. Yes, I believe I'll go see her again. Nobody has to guess that baby can't be blessed till she finally sees that she's like all the rest, with her fog, her amphetamine, and her pearls. She takes just like a woman. Yes, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. It was rain from the first, and I was dying there of thirst, so I came in here. Long-time curse hurts, but what's worse is this pain in here. I can't stay in here. Ain't it clear that I just can't fit? Yes, I believe it's time for us to quit. But when we meet again, introduced as friends, please. but you knew me when I was hungry and it was your world. Ah, you fake just like a woman. Yes, you do, you make love just like a woman. Yes, you do, then you ache just like a woman. But you break just like a little girl. A my wracamy do subiektywnej i siłą rzeczy nieco skrótowej historii polskiego komiksu. Osobnym niesamowitym zjawiskiem na polskim rynku komiksu była osoba Tadeusza Baranowskiego i jego antresolka, profesorka, nerwosolka, skąd się bierze woda sodowa, podróż smokiem diplodogiem, czy na co dybie wielorybie czubek nosa Eskimosa. Przepełnione absurdalnym humorem komiksy Baranowskiego były zaowalowanym komentarzem rzeczywistości. Równolegle ukazywały się stricte propagandowe wydawnictwa wychwalające sprawność ówczesnej milicji i wojska jak kapitan Żbik czy pilot śmigłowca. Kapitan Żbik ukazywał się w latach 1967-82. Powstały 52 zeszyty w łącznej liczbie ponad 11 milionów egzemplarzy. No trzeba przyznać, mieli rozmach. Thank you. zabiło. Przyszłaś, nabrałaś źródlanej wody i napoiłaś, a wszystko ożyło. Tak śliczna niczym poranek, niczym wiosenny kwiat jabłoń. Nie, nie zapomnę nigdy tej chwili, gdy dłoń dotknęła twojej dłoni. Kiedy nie mogą wydobyć słowa, zapartym tchem patrzyłem ci w oczy, tak trwała nasza bez słów rozmowa. Ja twoje włosy dotykałem ukradkiem, zamyślona z pochyloną głową. Byłaś mi jak prześliczna nimfa, co się przegląda na tafli wodą. I choć tak blisko byłaś przy mnie, choć twoje oczy śmiały się do mnie, doprawdy niczego nie jestem pewien, co czułaś wtedy, czy wart jestem wspomnieć. O historii polskiego komiksu nie można pominąć magazynu Relax, w którym publikował również mój tata, tworząc postać Konusa. Relax ukazywał się od 76 do 81 roku, cyklicznie osiągając nakład od 100 do 200 tysięcy egzemplarzy. Co było dalej? Szalone lata 80 i 90, kiedy pojawił się komiks fantastyczny, publikowany początkowo w magazynie Fantastyka. Ale to już zupełnie inna historia, a ja dodam tylko, że wtedy zaczęły się pojawiać autorskie komiksy dla dorosłych. No cóż, komiksowo dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Zapraszam jutro na Wieczór w Trójce w imieniu Jacka Pietrasika, Michał Jakubik i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu.